بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله چاہتا ہے اللہ تعالی ليبين لكم کہ بیان کرے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ اور راہ دکھائیں تمہیں سنن الذین طریقوں کی ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وَيَتُوبَ اور چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت فرمائیں علیکم تم پر وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ اور حکمت والی ذات ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 ہیں سورۃ النساء کی، اور یہ آیت نمبر 26 27 اور 28 سورۃ النساء کی عظیم آیات ہیں، دیکھنے میں پڑھنے میں سننے میں اس میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ ایسی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ان آیات میں جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں، اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اصل میں نے بتایا تھا کہ سورۃ النساء میں پہلے 18 احکام بیان ہوئے ہیں احکام رعیت کے حوالے سے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تقریباً 13 احکام بیان ہوئے ہیں، اور ان 13 احکام میں سارے ایسے احکام ہیں کہ وہ معاشرتی اصلاح پر مبنی احکام ہیں، اور معاشرے میں جو سب سے کمزور ترین طبقہ تھا، ایک یتیم لوگ، ایک غلام اور لنڈی لوگ، ایک بیوہ متعلقہ لوگ، عورت کی ذات، یہ سارے جو میں نے نام بتائے یہ اس وقت انتہائی کمزور ترین سمجھے جاتے تھے۔ خود عربوں میں عورتوں کا جو مقام تھا، بیواؤں کا جو مقام تھا، یتیموں کا جو مقام تھا، اور لنڈیوں کا جو مقام تھا، آپ لوگوں نے پڑھا سمجھ لیا کہ عرب کے لوگ ستیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، اور عربوں نے دیکھا کہ اسلام نے ستیلی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، رسم تبنیت، ایڈاپشنزم، کسی کو بیٹا بنا لینا، اس رسم کو ختم کر دیا، اور اس کا میراث میں حصہ ختم کر دیا گیا۔ تو عربوں نے سمجھا جیسے اسلام ہمارے لوگوں کے حقوق میں ہاتھ پھیر مار رہا ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں۔ اسلام نے آواز اٹھائی بچیوں کے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ یہ جو طبقہ ہیں کمزور ترین طبقہ، یہ بھی حقوق کا مستحق ہیں اور انہیں بھی جینے کا حق ہیں، انہیں میراث میں مکمل حصہ ملنا چاہیے۔ تو عربوں نے اس کو بھی اسلام کی سازش چاہیے کہ یہ اسلام کی سازش ہے، یہ عربوں کی بات ہے۔ جب یہودیوں کی بات ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں میں جو عورت کی ذات تھی وہ یعنی حیض کے ایام میں عورت کو، حیض والی عورت کو ہاتھ لگانا مکروہ اور تحریمی سمجھتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کے ہاتھوں کا کہنا نہیں کہتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کمروں میں نہیں لٹاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ایسے گھرانے تھے، بعض ایسے قبیلے تھے کہ وہ ایسی عورتوں کو گھروں میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اور گھر کے برتنوں میں کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ جب اس طرح کی عورت ہو، اور یہ آج کل بھی ہیں کلاش میں آج بھی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی، یہ فیاض صاحب جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایسی کوئی کہانی سنا رہا ہے، یعنی آج کی بات بھی ہے نا، یہ تو 15 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس دقیانوسیت سے باہر نہیں نکلے ہیں، اتنی تعلیم اور روشنی کے باوجود۔ جب اسلام نے، اچھا، اس سے اور یہودیوں کے اس روش سے بعض انصار کے قبائل بھی متاثر ہوئے تھے، کیونکہ وہ یہود مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور یہودیوں کی اٹھک بیٹھک ہو دی تھی انصار کے ساتھ، اوس اور حضرت کے ساتھ، تو وہ بھی متاثر ہوئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حیض والوں کے حقوق سورہ بقرہ اور ان صورتوں میں بیان کیے تو ان کو کچھ عجیب سا لگا، یہ کیسے اسلام ہے، یہ اس کو اتنی بھی سمجھ بوجھنا اعوذ باللہ نہیں ہے، یہ بھی بیمار ہیں، یہ غلاظت ہیں، یہ گندگی ہیں، یہ کچھ اس طرح کے یعنی حضولیات فضولیات کہنے لگے، اس طرح کی باتیں کہنے لگے تھے۔ تیسرا جو بڑا طبقہ تھا، بدماش طبقہ تھا، وہ منافقین کا تھا، اور میں نے اپنے دروس میں یہاں پر بتایا ہے کہ منافقین میں بعض ایسے لوگ تھے جو طوائف کا دھندہ چلاتے تھے، یہ دھندوں والا کام کرتے تھے، اور اس دھندے کے لیے وہ لونڈیوں کو لیتے تھے اور لونڈیوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے پیسے بٹورتے تھے، ایسے تھے منافقین میں۔ اور امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے، طوائف کے لیے، رنڈیوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہیں، اور سیرت نگاروں نے بیسیکلی استعمال کیے ہیں، قتھامہ لفظ ہیں اس کے لیے، کہ قتھامہ عورتوں سے بھی عورتوں کے لیے پردہ کرنا واجب ہے، یہ دلال قسم کی عورتیں ہوا کرتی تھیں اور یہ گھروں میں گھما پھرا کرتی تھیں اور یہ اس طرح کی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھا کرتی تھی اور اس دھندوں میں ملوث کرنے کے لیے ترغیب دیتی تھی، قتھامہ جیسی عورتیں۔ تو جب لنڈیوں کے حقوق کی بات کی، کل آپ لوگوں نے دیکھا کل کے درس میں، اسلام نے لنڈیوں کو جن حقوق سے نوازا، جن حقوق کی بات اسلام نے کی، شاید ہی کسی مذہب میں یا دین میں لنڈیوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں موجود ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امتی اور عبدی، غلام کو عبدی کہنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنی لونڈیوں اور غلاموں کو یہ الفاظ تک مت کہیں، چھ جائے کہ آپ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کریں، زنورتو بولا سروک سروکیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح آپ صرف الفاظ تک استعمال نہیں کر سکتے غلط، یعنی اتنی ویلیو دیں، اتنی ویلیو۔ اور یہ کل کی آیت اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے پہلی جو آیت 24 نمبر آیت جو گزری تھی کہ لونڈیوں کے حوالے سے کیسے احکام ہیں اسلام میں، میں نے وہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے۔ تو یہ سارے جو معاشرتی اصلاح کے حوالے سے احکام نازل ہوئے، تو جن لوگوں میں بیماریاں تھیں یعنی عرب کے لوگ، یہود اور منافقین، تو ان کو خارش ہونے لگی، اور یہ مطلب مسلمانوں کے لیے حوصلے کی بات ہے، یہ یرید اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، یرید اللہ کے، اللہ چاہتا ہے ایسا، یعنی آپ لوگوں کو یوں نہیں چھوڑ رہا، یہ معاشرہ اتنی تحریکیوں میں جو ڈھو ہوا تھا، یہ معاشرتی قبائح جس حد تک معاشرے میں موجود تھے، پائے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یوں نہیں چھوڑا، بلکہ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس امت مسلمہ کے لیے، جس امت مسلمہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی تھی، وہ کس طرح تھی؟ وجعلنا مسلمین امتا مسلمۃ لک، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں سورہ بقرہ میں، امتا مسلمۃ لک، امتا مسلمہ، تو یہ امت مسلمہ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ہمارے لیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کے تحت مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ ان احکام کو آپ لوگ سیکھ لو، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی چاہت ہے، یرید اللہ، یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑنا، ان کی ضرور ہر صورت اصلاح کرنی ہے ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی امت مسلمہ کا انتخاب فرمایا، یہ حوصلے کی بات ہے. وہ کیا فرمایا؟ یرید اللہ، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ ایسے چاہتے ہیں، لیبین لکم، کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے. کیا بیان کیا انہوں نے؟ تو سب کچھ تو بیان کیا انہوں نے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے. ان احکام کے بیان کرنے سے مقصود کیا تھا کہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں. تین مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت میں، اللہ چاہتے ہیں ایسا، اور یہ ذمہ داری آپ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. اللہ نے اپنا کام کر دکھایا، شریعت کو نازل فرمایا، اب اس کو سیکھ لو اور دوسروں کو سیکھو، اور گھومو پھرو معاشرے میں، جہاں کہیں معاشرے میں معاشرتی قبائح موجود ہیں، ان قبائح کی اصلاح کرو، ان رسوم رواجات کا خاتمہ کرے جو اسلام کی منافی ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھو، پہلے اس کو سیکھ لو. پہلا مقصد کیے لیبین لکم، اللہ نے بیان فرمایا تو ہم پر بیان ضروری ہو گیا، اللہ نے بیان فرمایا تو مقصد کے طور پر ہمارے لیے، یہ تو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہت، چاہنے میں مقاصد کیے تھے بیان کرنا، اللہ نے بیان فرمایا، اب بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ ہماری ذمہ داری ہو گئی، کیونکہ ہم پر بیان فرمایا. دوسرا مقصد یہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، راہ سجانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کس طرح؟ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طریقوں کی طرح جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. کیا مطلب؟ یہ نکاح، یہ طلاق، یہ میراث، یہ بھیوائیں، یہ سارے چیزیں کیا کام تھے، یہ پچھلی امتوں میں بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس امت کے لیے نہیں ہے، ان ہی ناموں کے ساتھ دوسری امتوں میں بھی موجود تھیں، آپ لوگوں سے پہلے گزرے ہیں وہ. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہیں، ان ناموں سے صرف آپ لوگ نہیں، وہ لوگ بھی واقف تھے، لیکن نکاح، طلاق اور بیوائیں اور یتیم اور لنڈیوں، ان جیسی چیزوں میں انہوں نے تحریف کیا تھا، ان کی اصلی حیاتیں، اصلی صورتیں انہوں نے تبدیل کیے ہوئے تھے، اپنی من مانیاں، اپنی مرضیاں یہاں اس میں ایڈ کی تھیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہاں یہ قبائح موجود ہیں، اب میں نے رہنمائی فرمائی، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اوروں کی رہنمائی فرمائیں. تیسرا مقصد کی ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی رحمت فرمائیں. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی فرمائیں تم لوگوں پر، تو اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی؟ یعنی امت کی خیر خواہی اگر دل میں موجود ہو تو اس سے بڑھ کر مہربانی ہو سکتی ہے؟ الدین النصیحہ، دین تو اسی خیر خواہی کا نام ہے، امت کی خیر خواہی چاہتے ہو تو پہلے بیان کرنا سیکھ لو، کہ لوگوں کی رہنمائی کر لو، کیوں؟ تاکہ مہربانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو مہربانی کی باتیں ہیں نا، آپ ذرا بائبل کو کھول دیتا ہو رات کو، یہودی جو پڑھتے ہیں اس تورات کو کھول دو اور ان جیسی باتوں کو پڑھ لو، یہ باتیں اتنی زیادہ ملیں گی. خداوند خدا اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں، خداوند خدا تم سب پہ رحمت کرنا چاہتے ہیں، رحمت کرنا چاہتے ہیں. ویتوب علیکم، ہمارے الفاظ ذرا دیکھیں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کو کہتے ہیں نا. پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے رحمتیں فرمائیں، اب تم پر بھی رجوع کر کے رحمتیں فرمانا چاہتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں. میں نے بتایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہیں ان کو دو قسم کی تکلیف ہوتی ہیں، ان جیسی معاشرتی اصلاح کا کام کرتے ہوئے، اصلاح کا کام کرتے ہوئے جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں دو قسم کی تکلیف ہوتی ہیں. پہلی قسم کی ہے، یہ آپ لوگ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ خود کو کپا تکھا رہے ہیں، تکلیف کن کو ہو رہی ہے؟ دوسروں کو ہو رہی ہے. دوسری تکلیف کی ہے، دوسری ان کی چاہت کی ہے. یہ اصل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں تو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن جو اوروں کی تربیت کر رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے میدان کو کیا کر رہے ہیں؟ اس پر جھاڑو جھاڑ رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں، ہمارا میدان خراب کر رہے ہیں. جیسے یہ ہمارے دھندوں میں ہار پی ہاتھوں کے ذریعے سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں، ہمارے دھندوں میں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، بس آپ آرام سے بیچ لیں اور مصلحت پسند بن جائیں، مصلحت پسند. دوسری بیماری کی ہے ان کی، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی ڈوبے لیں گے، ڈبو دیں گے. کہ کیا ہے، آپ اوروں کی اصلاح کی فکر تو کیا چھوڑ دو، کہ ہم نے جو دھندے شروع کر رکھے ہیں ہمارا ساتھ دیجیے. یہ آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 27، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر اپنی رحمت فرمائیں. یہ کیا ہے، دوبارہ سے اللہ نے فرمایا، پہلی آیت میں بھی فرمایا یتوب علیکم، یہ بظاہر تکرار نظر آ رہا ہے لیکن یہ تکرار نہیں ہے. اس آیت میں کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے اعمال کی طرف لانا چاہتے ہیں جو اللہ کے قریب لائیں گے تمہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، وہ احکام کیے تھے، یہ احکام ہیں نا سارے بیان کیے، جب ان کی اصلاح ہو جائے تو کیا ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کے احکام پر عمل پیرا ہوگے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اب یہ دیکھیں حق اور باطل کی کشمکش ہے، اللہ کی چاہت یہ ہیں، باطل پرستوں کی چاہت. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَات، جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شہوات میں مزے، اپنی مستیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ، اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اَن تَمِيلُوا مائلن عظیم، کہ تم مائل ہو جاؤ، پھر جاؤ، کیسے، بہت بڑے پھیرنے کے ساتھ. بہت بڑے پھیرنے سے کیا مراد ہے، عظیم کا لفظ کیوں کہا یہاں پر؟ اس لیے کہ ایک تو گناہ کا کام کرنے خود ہی ہیں، خود ہی گناہ کا کام کرنا ہے، لیکن ایک دوسروں کا ساتھ دینا ہے گناہ کے کاموں میں. وہ تو دھندے کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ گناہ کے کام میں ملوث ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، ایک تو اپنا گناہ ہے، دوسروں کے گناہ کو بھی سر پر لے رہے ہو، ان کو تقویت دے رہے ہو، ان کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، تو آپ کیا ہو رہے ہیں، بہت بڑے مجرم بن رہے ہیں. وہ تو ہیں لیکن آپ بہت بڑے مجرم بن رہے ہیں، اس لیے فرمایا تمیل و میدن عظیم. عبداللہ بن ابی بن سلول لوگ جو تھے رئیس المنافقین، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تلے تھے؟ یہود کیوں مخالفت پہ تلے تھے؟ عرب کیوں مخالفت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس لیے کہ وہ سارے راستے مسدود ہو گئے ان کے لیے، وہ سارے راستے بند ہو گئے ان کے لیے، جن راستوں کے ذریعے سے وہ پیسے بٹھور دیتے ہیں، عزتیں بٹھور دیتے ہیں، ان کو لگا یہ بہت بڑا مخالف ہے، میرا مخالف ہے، حالانکہ وہ تیرا نہیں تھا، وہ تو معاشرتی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو لگ رہا تھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کو نقصانات تھے، یہ بالکل ظاہر تھا، ان کے مفادات کیا تھے، یہ چیز جو میں نے بتایا. یہ اگلی آیت کی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ذرا دیکھیں نا، یرید اللہ واللہ یرید، یرید اللہ، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات عظیم آیات ہیں سورۃ النساء کے، دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا ایسا کچھ، کیونکہ کوئی اس طرح کچھ نہیں ہے نا، عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن مفسرین بہت کچھ بولے ہیں ان تین آیات کے تحت. یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان یخفف عنکم، کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں، تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں، بوجھ کیا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس صفات کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بوجھوں کو ہلکا کرنا، بوجھ کیا تھے اس وقت انشاءاللہ بتاؤں گا وہ. وخلق الانسان ضعيفا، اور بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے انسان کو کمزور، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کس طرح کمزور؟ ایک تو وہ بالکل فزیکل کمزوری ہے نا، اس طرح وہ سورۃ الروم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے من ضعفین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے، پھر وہ کمزوری کو اللہ تعالیٰ طاقت میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ تفصیل وہاں پہ موجود ہیں. ایک تو یہ کمزوری ہے جو جسمانی کمزوری ہے، انسان کمزور ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ پیسے اور عورتوں کے مقابلے میں انسان ہمیشہ کمزور واقع ہوا ہے. انسان سے مراد مرد. خلق الانسان ضعیفا، ہم ہیں خود کو کچھ کہیں گے لیکن ہم واقعی بہت کمزور واقع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے ہمیں محفوظ فرمائیں. اقول قول هذا لي واستغفر الله لي ولسائر المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائبنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته صلى الله تعالى عليه وسلم.